राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम संसार दिखता तो है यू बाहर सब उस बहुत विस्तृत संसार दिखता है, पर ये संसार सब टिका हुआ है अहम के ऊपर, मैं हूं मैं के ऊपर। ये मैं नहीं तो संसार नहीं रहेगा, ये मैं भगवान में नहीं है तो भगवान में संसार नहीं है। तब तो जीवन मुक्त के ये अहम नहीं है तो उसमें संसार नहीं है। भगवान ने इस जीव को परा प्रकृति बताया, भूमिरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदर्शता अपरा यम, अहम तक अपरा प्रकृति है और ये जीव भूत है ये परा प्रकृति है। तो अहम है वो गया अपरा में, अपरा को छोड़कर ये जो जीव है ये अहम को जो पकड़ लेता है तो ये एकदम धारित है जगत, जगत को इसने जीव ने धारण कर रखा है। जगत वास्तव में नहीं है, वासुदेव सर्वम ये तो तत्व है और ये संसार है ये है जीव की कल्पना। तो जीव अहम को पकड़ लेता है तब ये संसार को धारण कर लेता है। निर्ममो निरहंकार शांति में चलते, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममा, अहंकार ममता रहित तो ब्रह्म हो जाए कल्पते। तो ये अहम चीज है ये खास है, अहम बदलने से संपूर्ण क्रियाएं बदल जाती है। मैं साधु हूं तो ऐसा कहते ही साधु की क्रिया उसकी होगी। एक अभिमान रूपी अहम होता है वो अहम तो पतन की तरफ ले जाता है, आशु संपत्ति है और अहम केवल सत्ता है उसमें समझ लेते हैं तो वो अपने कर्तव्य का बोध कराता है। मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं वैश्य हूँ मैं शूद्र हूँ, ये जो अहम है ये कर्तव्य का बोध कराता है। मैं साधु हूँ मैं गृहस्थ हूँ ब्रह्मचारी हूँ वानप्रस्थ हूँ, ये अहम है। इस अहम की 3 गति होती है, एक अहम को शुद्ध किया जाता है और एक अहम को मिटाया जाता है, एक अहम को बदला जाता है। तो कर्मयोग से अहम शुद्ध होता है, कायेना मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिय करते कर्म योगिना कर्म कुर्वन्ति, आत्मशुद्ध है योगिना योगी कर्म करते हैं आत्मशुद्ध है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं तो कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो अहम निर्मल हो जाता है। जैसे मैं साधक हूँ उसको ठीक तरह से कर दे तो फिर मेरे द्वारा पाप नहीं हो सकता अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो साधना करता हूँ केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो परमात्मा की प्राप्ति में ये झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि होता नहीं, क्योंकि तो आज ही संपत्ति है, आज ही संपत्ति तो विभूषा निविंदा आश्री मता, तो वो शुद्ध होती है देवी संपत्ति। तो वो शुद्ध अहम को निर्मल बनाता है ये कर्म योग बनाता है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण होती थी कर्म करो, ब्राह्मण न करे वो नहीं कर सकूंगा मैं, कैसे कर सकता हूँ मैं, ऐसे मैं साधक हूँ तो साधन से विरुद्ध काम कैसे करूँगा, जो साधन रूपी काम है वो ही मेरे को करना है, तो वो अहम शुद्ध हो जाता है और ज्ञान योग से अहम मिटाया जाता है। ज्ञान योग का काम क्या है, ज्ञान योग का काम है जड़ता से रहित होना। सत असत का विवेक करते हैं तो असत से अलग हो जाना, सर्वथा अपने अनुभव करने का असत मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर को लेकर मैं स्थूल हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, ये शरीर को लेकर मैंपन ही तो बहुत स्थूल है, परंतु मैंपन है ये मैंपन है प्रकृति का महाभूता निहंकार अहंकार ये क्षेत्र है, मनोबुद्धि अहंकार ये भी अपरा प्रकृति ये क्षेत्र है। तो ज्ञान है वो जड़ता से रहित करता है, तो अहम को मिटाता है ज्ञान, अहम है नहीं, अहम तो प्रकृति का है, स्वरूप में अहम नहीं है, तो अहम रहित स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, तो क्या होगा, सत्ता मात्र होगा, सत्ता होनापन हमारा स्वरूप होनापन है, ये खास बात है, होनापन हूं मैं, तो जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में अपना होनापन रहेगा, सुषुप्ति में अहम नहीं रहेगा, परंतु अपनी सत्ता है, इसे जागने पर कहता मैं सुख से सोया कुछ भी पता नहीं था, तो ऐसा सोया तो मैं था, अपनी सत्ता जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों में रहती है, अहम जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में नहीं रहता है, लीन हो जाता है, तो सत्ता मात्र जो देता है अहम रहित वो अपना स्वरूप है, तो ये स्वरूप शुद्ध हो जाता है ज्ञान योग से जड़ता से रहित हो जाता है और भक्ति योग में बदल जाता है, पहले मैं भगवान का हूँ और भगवान का होते होते फिर वो भगवान का हूँ निर्मल होकर अहम भगवत स्वरूप बन जाता है, फिर अहम की वो जड़ सत्ता नहीं रहती। ये ज्ञान मार्ग में तो सत्व रजस तमः इति गुणः प्रकृति संभव है और भक्ति मार्ग में ये तेव सात्विक भाव राजसास ताम शास्त्र ये मत एव ये मेरे से होते हैं, मत मेरे से पैदा होते हैं और बुद्धि ज्ञान ये भी भवंती भावा भूताना मत एव पृथक वेदा ये मेरे से होता है, सब मेरे से होते हैं, तो मेरे से होते तो मेरा मैं भगवान में मिल जाता, मेरापन तो बदल जाता है, भगवान के साथ संबंध और भगवान बदल जाता है, आरंभ से ही भगवान का मैं हूं हो जाता है, बदल जाता है, तो भक्ति का मार्ग सुगम है, बदलना आता है जीवों को, ये बहनों में आता है, ये अपने को कन्या कहती है, मैं कुमारी कन्या हूँ और ब्याह होने पर वो नहीं कह सकती कि मैं कन्या हूँ, कुमारी हूँ ऐसा नहीं कह सकते, तो मैं बदल गया, तो बदलना हमारे को आता है, साधु बन गया तो नहीं कह सकता मैं ग्रस्त हूँ मैं तो साधु हूँ, तो इस तरह से अहम बदलता है, तो बदलना सुगम है, इस बात की भक्ति के साधन कहो बखाने सुगम पंथ मोई पावे पानी, ये सुगम पंथ है और अहम मिटाने में कठिन क्लेश हो अधिकतर तेषाम अव्यक्त शक्ति तेषाम अव्यक्ता है गतिर दोखम देह वद भी देह में मैपन होता है तो उसमें अव्यक्त गति कठिनता से मिलती है, इस वास्ते रूप में तो निर्गुण रूप सुलभ आती सगुण जान नहीं को, रूप में तो सगुण रूप कठिन है और निर्गुण रूप है सुलभ अति सुगुण निर्गुण रूप सुलभ है, क्यों कि ये सतरस का विवेचन करना बड़ा सुगम है पर भगवान की लीला में ठीक निस्संदेह रहना कठिन है, रूप में तो कठिन है सगुण का और पंथ सगुण है ज्ञान भक्ति का और पंथ में वो रूप में कठिन है ज्ञान का, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, अरे ये सुगम पंथ मोई पावे प्राणी, तो कंती सुगम है। रूप वर्णन करने में तो नास्तिक के सामने भी आप मैं सत हूँ सिद्ध हूँ निर्विकार ये कहने में कोई बाधा नहीं लगती, तर्क के सामने भी कह सकते हैं। पर भगवान रूप है तो भगवान कैसे गए, अगर भगवान सर्वज्ञ है तो चारों तरफ बंदरों क्यों भेजा, और अल्पज्ञ है तो हनुमान जी को बुद्धि क्यों दी। तर्क में पता नहीं लगता जल्दी, फिर क्या बात है ये, जब दिन बताती है तो जानते हैं नहीं जानते हैं। और व्याकुल हो जाते हैं, लक्ष्मण जी भी कहते हैं कहाँ है सीता, कहीं है जीती है कि नहीं है, गीत को देखा वन चौदह तो सीता को खा गया, ये राक्षस खा गए गीता को, सीता को खा गए, सीता को खा गए देखो नहीं तो सीता है कि नहीं है, और सीता है तो देखो सीता है, इस जमीन पर सीता है, इस जमीन पर मैं हूँ, हमारे साथ ही सीता तो साथ ही है, जमीन पर मैं हूँ जमीन पर सीता, पागल ये बात कर रहे तो फिर को कौन समझे, ये परमात्मा कैसे समझे, तो निर्गुण रूप सुलभ आदि सगुण जान रही कोई, परंतु पंथ में पंथ कृपा ने बिता रहा है ज्ञान का मार्ग, क्योंकि देश है बिल्कुल मैं पंथ छूट गया ये बात तो नहीं है, देखो लेकर हम ब्रह्मास्मि आम को लेकर चलते हैं, वो अहंकार दूर होने में बड़ी कठिनता होती है। और ये जितने सात पुराज नाम प्रकृति से हैं, और यहाँ तो सब भगवान से होते हैं, मैं भगवान का हूँ, अब भगवान में मिल गया, अब आम आम कोई बात नहीं, ये बदल गया। जैसे कन्या बदल जाती है उसका गोत्र होता है पिता का, अब ब्याह देने में गोत्र हो गया पति का, ससुर का पति का गोत्र, वही गोत्र ही वही हो गया उधर ही। ऐसे भक्ति में न मालिक को गोत गोत होते है, गुलाम गोत हो जाता है, भगवान का गोत है तो समय बदल जाता है। तो बदलना सुगम है, शुद्ध करना करने मिटा देने में कठिनता होती है, और बदलने पर शुभ वो करते हैं भगवान जैसा अज्ञान जम तम आम आत्म भाव तो ज्ञान दीपे न भाषता देती ज्ञान के द्वारा मैं नष्ट कर देता हूँ, तो भगवान बदलते है, भगवान के ऊपर जिम्मेवारी, तो भगवान काम कर देते, अपने करना नहीं पड़ता। तेषाम अज्ञान जम तम नाश्याम नहीं, आत्म भाव उसका भीतर में रहता, आत्म भाव हो गया नहीं, ज्ञान तो आत्म में है, मतलब वो ज्ञानी भक्त है, वो तत्व ज्ञानी वो नहीं है, ज्ञान तो आत्म में है, तो वो तो आत्मा है। तो भगवान कैसे आत्मीयता होती है, संसार में ममता होती है, संसार में ममता होती है, भगवान में आत्मीयता होती है, मान अपना खास अपना स्वरूप है वो, ममता उसमें होती है जो स्वरूप तो नहीं मिलता, मेरापन कर लिया तो अपनी तरफ से होती है ममता होती है, भगवान आत्म आत्म अभाव नाश है, मैं आत्म भाव में से दूर नाश कर देता हूँ। तो ये भगवान में भगवान के शरण हो जा, भगवान के तू मेरे शरण हो जा, पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू शरण हो गया, इनका काम सब दे दिया। अब लड़की अपने आप को दे देती है, फिर कोई चिंता नहीं खाने पीने की रहने की मकान की, कोई अपनी चिंता है ही नहीं, अब लो जाने वाला जाने, तो उसे भगत भगवान ने भगत जाने अपने क्या मतलब है, इसमें निष्ठा दो ही बताई, योग निष्ठा और कर्म निष्ठा, योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, ज्ञान योग निष्ठा क्या नाम, कर्म योग योग नाम, दो निष्ठा है, भगत की निष्ठा नहीं है, भगत की निष्ठा तो भगवान निष्ठा है, उसकी खुद की निष्ठा है ही नहीं, वो तो भगवान मिल गया, अब निष्ठा है तो भगवान की है, जो कुछ है भगवान की है, वो भगवान निष्ठा होता है, इस बात निष्ठा दो ही बताई है, तो भगवान निष्ठा हो जाता है बस, अपनी निष्ठा नहीं है तो अपनी है ही नहीं निष्ठा, तो अहंकार कहाँ रहे बेचारा, अहंकार मिट जाता है, उसमें मिट जाता है, कर्मयोगी का मिट जाता है, कर्मयोगी निर्मोह निरहंकार से शांतिमति गच्छति, वो निर्मोह निरहंकार हो जाता है। अहंकार किस में गया, अहंकार गया संसार में, स्वकर्मा तो भेजे अपने कर्मों से संसार की पूजा करता है, तो हम संसार की पूजा में कहते अहंकार तो गया, फिर है गया है जो शुद्ध हो गया एकदम निर्मल हो गया। वो अहंकार भोगी भोगी होता है तो चाहना होती उसमें, मैं हूँ ही नहीं, मैं तो शिव हूँ केवल, तो कर्म योग में वो यूं चला गया, ज्ञान योग में विचार के द्वारा दृढ़ता का त्याग हो जाता है, कर्म योग में कर्तव्य के द्वारा क्षमता आ जाती है, निर्दिष्ट हो जाता है और भक्तों भगवान के समर्पण द्वारा सब काम हो जाता है। तो वास्तव में ये अहम है, इसको चाहे शुद्ध कर दो, चाहे वो मिटा दो, चाहे वो बदल दो, तो बदलना सुगम है। ऐसा सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, बदल दिया जाए तो बदलने के बाद मिसाफ हो जाएगा, फिर भगवान का हो गया। अब जिम्मेवारी सब भगवान पर आ गई, अपनी पर रही नहीं, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं। इस बात भगवान कहते स्वामी अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम। अर्जुन ने कहा ये तो आपके मदन अनुग्रह आये कर मंगू ये मध्यात संगत तो ये तो बदलते नमो हो तो आपके अनुग्रह से ये हो गया हमारा, तो भगवान कृष्ण हो जाता है तो भगत भगवान हो जाता है। तो अपने को बदल देना चाहिए, बदल देने में भगवान का हूँ ये बढ़िया है, परंतु बहुत बढ़िया है कि मैं संसारी नहीं हूँ। जड़ता के साथ निषेधात्मक साधन बढ़िया बनता है, विध्यात्मक इतना बढ़िया नहीं है जितना निषेधात्मक है। मैं संसारी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं वही हूँ। भोगों में कह दू मैं भोगी हूँ ही नहीं, मैं तो योगी हूँ। योग का तो योगी हूँ, भोगी नहीं हूँ मैं। अब वो चोरी कैसे करे, अनाचार दुराचार सास विरुद्ध काम कैसे करे, हम तो सास विरुद्ध रही ही नहीं, इस वास्ते उसे विरुद्ध दुराचार छूट जाते हैं। तो मैं भगवान का हो गया अथवा यो मैं योगी हूँ और उसमें बदल गया तो ये शुद्ध हो जाता है और वो बदल जाता है, वो ज्ञान वो मिट जाता है, निर्मोद अहंकार। तो संसार संसार धारण किया इसने, ये धारित है जगत है ना, संसार को तो इसने धारण किया है और संसार कहाँ है ही नहीं। ज्ञानी के तो वासुदेव स्वरूप मई स्वरूप मत पर नारायण किंचित मेरे स्वाई कुछ है ही नहीं, अगर गुरु में नहीं संसार है तो वो है जो किया जाता है। इसने संसार धारण किया, धारण किया इसको छोड़ना पड़ता है, इस बार से छोड़ने की इस पर जिम्मेवारी आती है। अरे भगवान का हो गया तो भगवान पर जिम्मेवारी, वो जाने अपना अपना काम नहीं है। तो भक्ति मार्ग में और ये शरणागत होना बहुत भक्ति मार्ग में कई है जिसमें शरणागत की बात सुगम है और श्रेष्ठ है। सुगम भी है बदल दिया भाव मैं भी संसारी नहीं हूँ, श्रेष्ठ भी है कि श्रेष्ठ इस बात से गई अब भगवान का मैं हो गया, अपने कुछ करना रहा ही नहीं। जैसे पतिव्रता के लिए कुछ करना रहता ही नहीं और सब काम करना पड़ता है, घर का सब काम करना पड़ता है और करना कुछ है ही नहीं तो करना पड़ता क्या। पति के नाते सास है, ससुर है, देव है, जेठ है, भिक्षु है, वो भी तो गृहस्थ के नाते है, हमारा तो स्वतंत्रता से कोई भिक्षु ही नहीं, हमारा स्वतंत्र तो कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, अपने भले दिया अपना है ही नहीं। तो इस बात भक्ति माम एकम शरणम ब्रज भगवान के शरण हो जाओ। अब शरण हो जाओ तो मैं तुम्हारे पाप ताप रहे भगवान के वो मैं दूर करूँ, वो तेरे को दूर नहीं है, तुम तो शरण हो जाओ मैं रह दूंगा। तो शरण होना भक्त का काम, पाप रहे तो शुद्ध करना भगवान का काम, निर्मल करना भगवान का काम, अरे प्रेम दोनों का काम, प्रिय ज्ञान व्यक्त मैं हूँ सत्य मम प्रिय प्रेम कर दोनों का काम, भगवान का काम प्रेम करना, भक्त का काम भी प्रेम करना। अब दोनों प्रेम बरोबर हो गए तो भगवान कौन है भक्त कौन पता ही नहीं लगे, पता ही नहीं लगे। वो तो कहता है भगत ही मेरे मुकुट मणि, वो कहते भगवान ही मेरे सब कुछ, वो भगवान के साथ वो तो प्रोत हो जाता है, अपना कुछ रहा ही नहीं। कितनी मोम कैसी बढ़िया बात है। तो शरणागति है ये सुगम है श्रेष्ठ है। इसमें कठिनता होती है जहाँ अपने में कुछ अभिमान है, वर्ण का, आश्रम का, विद्या का, बुद्धि का, कुछ योग्यता का, मैं समझदार हूँ, मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, ये बीच में रहता ये बात होता है, अभिमान शरण हो नहीं सकता, ये बाधक है। अभिमान नहीं तो ऐसा सुगम है जैसे आदमी को नींद लेने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे भगवान के शरण होने में परिश्रम कुछ नहीं पड़ता। परिश्रम क्या, नींद लेने में कोई परिश्रम पड़ता है, नींद लेने में कोई उद्योग करना पड़ता है, कोई पसीना आता है अभी तक जब नींद आएगी नींद हो गया नींद आई, जैसे जागृत को छोड़ा नींद आई संसार छोड़ा भगवान की शरण हुआ, इस बात से छूट गया भगवान के शरण हो गया। इतनी शुभ बात है और श्रेष्ठ है। सर्वगुह्य तुम भगवान ने बात कही है, तो गुह्य क्यों क्या गुप्त बात क्यों कही? गुप्त कहने में इस बात पे है कि भगवान को शर्म आती है। अरे कोई अपना काम करने में मेरा काम करो तुम मेरे हो जाओ, ये जा शर्म की बात है। अरे को कहने की नहीं है, मुक्तम मया न कहातम शास्त्र कहा तो उत्तम पुरुष परमात्मा अहम क्षरमती तो हम अक्षर अभी से उत्तम अतो उसमें लोग पुरुषोत्तम अहम इस बात गुहेतम शास्त्र राज विद्या राजगुह मया चितम जहाँ जहाँ अपना वर्णन किया वहां गुह कहते हैं। तो तू चिंता मत कर मेरे शरण हो जा, ये अभी दूसरे को कहे तो कहता अभिमानी। एक दिन मैंने व्याख्यान सुना था, वो कहते थे भगवान कृष्ण भगवान तो अहंकारी है अभिमानी है, मैं ही हूँ जो कुछ ऐसो मैं ही हूँ तुम मेरी दे दे मेरी अर्पण कर दे अभिमानी है। तो अपात्र है तो उसको अभिमान दिखेगा भगवान, तो उसे चश्मा ऐसा ही चलगा भगवान स्वयं करे ना हम प्रकाश सर्वश्य सबके साथ प्रकट होता भी नहीं मैं कैसे हो जाऊँ, क्योंकि वो मेरे को जानता नहीं जान मानता चलता है नहीं तो ना हम प्रकाश सर्वश्य योग माया मेरी योग माया रहती है मैं सबके साथ प्रकट नहीं होता हूँ। और ऋषान पंथ कदम पापम जैसे मेरे ऊपर जान लेते हैं ते विदु भी जान जाते हैं सभी, क्योंकि वो सब छोड़ कर मेरे माम आश्रित यत्न दिए यत्न करते हैं मेरा आश्रय लेकर आश्रय लेकर यत्न करने से वो भगवान का यत्न हो जाता है। यत्न में भगवान ही सहायता करते हैं, लाल दे धदवा दे लदन वाला साथ दे तो भगवान करा देते हैं। इस तरह भगवान के शरण हो जाना है ये चीज बढ़िया उत्तम है। आरंभ शरणागति से होता है अंत अंत भी समाप्ति शरणागति में होती है। साधिमान तो हम प्रपन्नम पर उसमें कमी रही नहीं योग से कह दिया ना तो ये भगवान वो पूरी कर दिया। अहंकार सत्य नहीं योग से नहीं योग से बने से मेरा नहीं आश्रय अहंकार का आश्रय है ये अहंकार का आश्रय भगवान बताया अहंकार सत्य नहीं तो मैं जो नहीं करूंगा तुम कौन करने वाला मेरे सर मेरी मर्जी से करूंगा तो तुम कहता जो नहीं करूंगा ये अहंकार का आश्रय है भगवान ने चेताया उसको। तो फिर क्या गया मैं युद्ध करूंगा ये नहीं बोले कहीं से वचन तब उस अहंकार को उठाया ही नहीं युद्ध करूंगा तो फिर वो अहंकार आएगा युद्ध नहीं करूंगा मैं तो वो युद्ध करूंगा मैं तो नहीं होते से करते ना तो मैं अकृत नहीं जैसे ज्ञानी कोई होता नहीं ऐसे युद्ध करना है ही नहीं तो क्या कहीं से वचन तब आप कहो जिस करो अगर अब ठीक है अवसर न मिले फिर भगवान वाज है ही नहीं भगवान बोले ही नहीं बस ठीक आ गया ठिकाने ऐसे अपने आप को अमृता को बदल देगा हम तो भगवान के भाई खुल खेले मस्त मस्त हो जाए अपने आनंद में मौज में रहे हम तो भगवान के हैं उसके लिए काम करो तो भगवान करो हम क्या करें भाई क्या कर रहे हम तो भगवान के हमारे तो करना यही है भगवान के हो गए। ब्याह होता है ना इसका अभ्यास नहीं होता है त्याग करने में अभ्यास नहीं होता वो तो वो अग्नि के रावण के मंत्रों के साक्षी में हो गए इस तरह शरणागति में अभ्यास नहीं होता है। अभ्यास से एक स्थिति बनती अभ्यास से कल्याण नहीं होता अभ्यास से मुक्ति नहीं होती अभ्यास एक स्थिति बनती है आम तो अभ्यास करेगा तो ये स्थिति पहली हो से दूसरी स्थिति बन जाएगी स्थिति से अतीत अभ्यास नहीं होता। अभ्यास में जड़ का प्रकृति का सहारा देना पड़ता है भगवान के शरण में सहारा भगवान का है भगवान ही उपाय है भगवान ही उपाय है भगवान ही अभ्यास तो शरण हो जाना भगवान के ऐसे बढ़िया नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज। तो हम तीन तरह हुआ अहम को शुद्ध कर लो चाहे मिटा दो चाहे बदल दो जो शुभ पढ़ लो कर लो तीनों फल यही हो जाएगा अंत में नारायण नारायण।